เรื่องเวสสันดรปริทัตตอนที่6โดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย จะว่าไปแล้วดิชูชกนี่ไม่ใช่คนโง่โง่ตอนนี้แล้วมันเรื่องมันกลับตาลบัดกันเมื่อก่อนนายพานเจตลาดกัดเขี้ยวกัดฟันขึ้นหน้าไม้โกงทะดูจะยิงหัวแล้วก็กลับมึงไปสีวะท่านตอนนี้ชูชกกลับทำใจดีสู้เสือบอกเอาหนาลูกสมิวะสันยิงควายตายแล้วเจ้าเป็นโทษนี่วะสันดีว่าหูจักบอกโทษนี่ดิเพิ่นส่งมาวะสันพญาบรมศรีสนใจคิดถึงลูกเพิ่นให้คอยมานำนี่หูจักบอกแม้นายพานเจตบุตรนี่เอาหน้าลงทันทีเลยกลัวจะเป็นโทษใหญ่ตกใจคนป่าย่านขุนนางชูชกมันเคยขอทานในบ้านในเมืองมันฉลาดวางมาดคนกรุงเลยเอากระบังกระแบกกันปะแตกบองออกมาเอากระดาษออกหน่อยมาพร้อมหนีเห็นบ่อบังเมบังสารเพิ่นให้ข่อยเขียนเพิ่นเขียนมาให้ข่อยส่งนี่ว่าซั่นผู้อื่นเขาบ่กล้ามาเด้เขาย่านตายป่าดงพงไผ่แม่นจะหาไผ่แท้ต่างตาผู้ว่านาดนี่เจ้าคนขี้ย่านขาหน้าเนื้อป่าไผ่ว่าซั่นพระองค์จึงบัญชาให้หาห้องต่างพระเนตรพ้นเหตุหูเคยคุ้นแก่นพระองค์หูนี่ว่าซั่นหูจักกับพระเวสสันดรคุ้นเคยกันดีผู้อื่นเขาก็ย่านบ่มีผู้ใดกล้ามาในป่าในดงเฮาจึงมาตัวสิเฮ็ดจังได๋ตั้งเฮาเป็นพงเสือมหาศาลศิลปศาสตร์พระบาทเจ้าเห็นแท้ตั้งแต่เฮานี่แล้วว่าซั่นว่าเฮานี่เป็นผู้ฉลาดกว่าหมู่มีศิลปศาสตร์เป็นประวัติเด้จึงได้ตกแต่งให้เป็นทูตผู้ตาเฮาจึงเคี้ยวผู้สูงเสือพระคุณค่ำแจ้งมึงนี่จองห้องแท้ทะนงโตเกินเหตุจริงเนาะบ่ย่านย่านกูเฒ่าทอใหญ่แท้ดิแม้นกูนี่จักตัดหัวหิวเมื่อทูลเทวราชไผบ่มีอาจฟ้องกูเฒ่าทอทุลีได้แล้วกูน่าเอากฎหมายมากูสิตัดหัวมึงไปฟ้องมันกับไปให้เพิ่นเบิ่งนี่บ่มีผู้ใดมาฟ้องกูได้เหมือนซะด้วยนายพาเจตบุตรวาดกลัวจนสั่นทอดเป็นนั้นว่าคืนนั้นต้องนอนด้วยกันมีอย่างก็ขนมาให้ชูโชคกินมาคนป่าญาตินายอ่านหนังสือบ่ได้ในที่สุดพวกเนื้อเก่งเนื้อควางเนื้อทรายที่ในต่างๆขนมาให้ชูชกกินหวยอย่างไว้สิบมือเต็มหิ่งที่ชูชกฟาดเลี่ยมเป็นยังไงกินเล่นๆมดสิบหิ่งแล้วยังบ่พอมีอีกใหม่อีกผัดจังหวัดเด็กก็ไปอีกตอนนี้นี่เองโยมเอ้ยชูชกมันกินเก่งจริงๆเรื่องนี้มันเป็นอย่างนี้นายพันในที่สุดเช้ามาก็ขอโทษขออภัยโอ้ยยังไงผู้ขาบาปเด้อยังไงผู้ขาเป็นโทษเป็นภัยเพราะว่าบ่ฮู้จักว่าซั่นนั่นจักสังหารขากูตายทั้งโคตรโทษบ่มีท่อก้อยตายถิ่มเป้าได้แท้แล้วว่าซั่นญาติหลายพ่านก็กลัวพิษแท้ราชาทำโทษข้าวนี่กูพ้นแล้วควรเข้าเพิ่งภาพสอบแล้วว่าซั่นขอโทษภาพโอ้ยอย่าเอาเรื่องเอาเล่าเนี่ยไปฟ้องพระเจ้าแผ่นดินเด้อเพิ่นจะเอาข่อยไปขาวจังข่อยพิษแล้วข่อยบ่ฮู้ล้านบ่ฮู้หอมเบื้องว่าปู่เป็นนายว่าซั่นได้บัดนี้เอิ้นว่าปู่เลยบัดปู่แล้วก็น่ากลับชูชกนี่แกฉลาดล้านบ่ฮู้หอมเบื้องว่าปู่เป็นนายถือสันตาแอลไผ่พ่งดาวข้าวในล้านพิษแล้วขอยอมยังโทษขอให้ปู่ผลเหลี่ยงล้านไว้อีเธอเดียวแน่นอนว่าซั่นคนโบราณเฮ็ดจังซี่ถ้าเรียนอย่างนี้มันก็พอจะฟังกันได้ดอกแต่มันนางงานนางงาหันหน้าเพิ่นเทศแต่ก่อนเมื่อนั่นเท่าโหดหายต่างต่อผ่านไผ่ปูนี่บ่ฮอนทำเว้นไผ่ก่อกำเมื่อหนาขั้นวันล้านย่อมแผ่กลัวเก่งทั้งโทษปูพอดเพียงน้อมแล้วสิบ่ทำว่าแต่การกูกว่างเต็มโตหยุ่งหยาก้อยล้านเสือสี่ทางเบื้องป้องไปเนี่ยท้อนว่าสันผู้หนาปูนี่เบาถอดเอาไพ่ดอกว่าสันแต่ว่าการของปูนี่ยังจะต้องเฝ้าไปมืออื่นเสาเจียงคงตามมาแล้วกินอันนั้นอันนี้อิ่มแล้วบอกทางให้ปูเนี่ยปูสิไปว่าสันเนี่ยเกณฑ์ข้าวกิจปลาชูชกเรียบร้อยพวกล้านหน่อยกับย่านปูผู้เป็นนายสันแล้วในที่สุดกันเลยหมอบเลยคานบอกไข่เบิดยังเมาพอย่างเลี่ยงเกลียเพียมามอิ่มแล้วก็ยังจัดสะเบียงให้นำเพิงนำมิบมีจะได้จัดไข่เบิดผ้าหน่อมหน่อมคอถอดคุณตาตะไว้มังสามังเมื่อยมาถูเพิงมาสันนำเพิงนำเพิงปลาเนื้อละมั่งเนื้อกวางเนื้อกระทิงในบ้านเฮาเอิ่นวังเมื่อยเมื่อยเมื่อยคุ้ยปลาภาษาไทยว่ากระทิง นายพานเจตบุตรแกไปซื้อไปแกไปยิงไม่ใช่ไปซื้อข้าเอามาย่างเต็มไปหมดเลยมือเศร้ากินอิ่มเลยค่ะแต่งให้แล้วข้าหน่อยหนอบหนอมคอถอดคุณตาถวายมังสามังเมื่อยมาทูเพิงมีตั้งของสดแห่งผ่านไผ่ย่อมมอบถวายปูเจ้าเสบียงเขาเครื่องเตียนสู่โชคกับบายบายไอ้หน้าโง่เปิดเลยอาลาดเลยผ่านไปชูชกเข้าจุลพลมหาพลแล้วเอาสองชั้นดับเบิ้ลเลยจุลพล35คาถามหาพล80จุดมันพร้อมกันเลยรวดเราจะเร่งเครื่องสปีดหน่อยให้มันจบกันไวๆในเรื่องการคุณจุลพลนิพพานาถึงนายพานเจตบุตรแล้วก็ได้จัดเลี้ยงอาหารให้แก่ชูชกแล้วก็จัดน้ำผึ้งน้ำมิ้มพวกอาหารแห้งเนื้อละมั่งเนื้อกระทิงอะไรที่ย่างเอาไว้เนื้อกวางเนื้อเก่งให้ชูชกแล้วในที่สุดก็ชี้ทางให้ชูชกชี้ทางที่จะไปเขาวงกตว่าต้องผ่านเขาคันธมาศเขาอัญชันป่ามะม่วงป่าตาลป่ามะพร้าวป่าแป้งและป่าไม้ดอกโดยลำดับจนถึงอาสมของอจุตฤๅษีฟันเคราะห์คันแล้วจงแวะตามทางที่จะไปเขาวงกตเมื่อชูชกได้ฟังนายพานเจตบุตรแนะแนวทางนั้นแล้วก็กล่าวคำอำลานายพานเจตบุตรเดินทางต่อไปมันจบเพียงแค่นี้จุลพลเราจะมาไล่นกไล่ไม้กันมันก็โอ้ยมันหลายแท้ๆเลยมีหมู่นกเนืองเต่าในป่าตีนผาสังกาแกมกอมตาดอมเป่าอันว่าเขาท้องตู่หูหันไขเหียกเมียงไม้สูง่อยใหม่เขียนค้อนกูไปแล้วต้องเล่นเสียงกันหน่อยดิสนุกหน่อยแต่ก็ไม่ใช่เป็นเรื่องดีในที่สุดเดินตั้งแต่เช้าวันนั้นขึ้นไปนู่นผ่านเขาคันธมาศผ่านเขาอัญชันผ่านป่ามะม่วงป่าตาลป่ามะพร้าวบ่มีผู้ใดปลูกได้หมากเผาหมากตาลนี่มันเกิดเองในป่าถึงวันคำค่อยคำเมาวันเสียงอุ่มลั่วล่อใส่แซวซุ่มเต่าซากุนาหล่นบินตอมเต็มป่าว่าสันนกอุ่มลั่วนี่เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วมันหมดไปในกันจุลพลนี่ไล่นกละจ้าที่ตวมในน้ำเป็นกัวปินโลไปโลมานกยางสูงยางเป็นนกของไล่ไปถึงนกอุ้มลัวผุนนะอุ้มลัวรอใส่แซวซุ่มเต่าซากุนาหล่นบินตอมเต็มป่านับบอถวนแสนตื่นติงตรงเทวแต่มันหลายแสนตื่นไม่รู้เท่าไหร่แต่ว่าก็ยังไม่รู้ว่าแสนตื่นเท่าไหร่หลังจากนั้นก็เข้าป่าใหญ่บาพโตภูเขาใหญ่อันว่าท่านพลที่นั่นเขาเขตบัพปะโตเป็นดอยหลวงดานพงไผ่กวงฟุ้งมูมีกนาเหนือนอนเน่าในเทือนอนันเนกหล่นเสือสางมั่งเมยว่าสันเป็นตายานเท่ๆเขาเนี่ยส่วนเขาอันชันนั้นผ่านจากเขาคันธมาศก็เขาอันชันมีควันกลุ่มอยู่ทั้งปีเหมือนเขาประเทศลาวทางโน้นทางผาตั้งวังเวียงหรือว่าทางล่องแจ้งภูเพี้ยประเทศลาวเรียกภูเพี้ยแถวเนี้ยมืดอยู่ทั้งปีฝนเหมือนฝนตกแต่ก็ไม่ใช่ฝนมันดูดเขานี่ก็อยู่ในลักษณะนั้นพระพ่ายตีตองไม่ข้อไหลลวงมั่วมืดกลุ่มขวนเทาทางหินว่าสันหลายขนาดนั้นมันเป็นอย่างนี้พอผ่านเนี่ยก็ไปสู่ป่าตาลป่ามะพร้าวมันเกิดเองไม่มีใครปลูกแล้วมันก็จบจนละผลก็เข้าสู่มหาผลมหาพลนิพพานาถึงชูชกเดินทางไปจนถึงอจุตฤๅษีแล้วก็กล่าวมุสาขีตัวอจุตฤๅษีให้หลงเชื่อให้พักนอนได้พักนอนคืนหนึ่งรุ่งเช้าขึ้นมาก็จึงนำชูชกไปยังต้นทางชี้หนทางให้ที่จะไปเขาวงกตให้ฟังว่าภูเขาที่เห็นนั้นเรียกว่าเขาขันธมาศต่อไปก็ถึงสระมุจลินและป่าหิมพานต์โดยลำดับในป่าหิมพานต์นั้นจะมีสัตว์ที่สำคัญคือราชสีห์สีจำพวกดินนะสีหะราชสีห์กินหญ้าเป็นอาหารกาลสีหะบรรทุสุรสีหะพวกนี้กินเนื้อเป็นอาหารแล้วก็กินคนซ้ำประชันไหนเป็นสัตว์ที่กินเนื้อคนและเนื้อสัตว์เป็นอาหารทั้งสามจำพวกนี้รูปร่างนี่คล้ายๆกันกับโคมีสีหม่นมอดำและก็เหลืองเลื่อมแล้วลักษณะที่สี่ไก่สอนราชสีปลายหางและปากสีแดงตัวขาวสอยคอแดงมีลายผ่านกลางหลังสีแดงอาศัยอยู่ในถ้ำต่อไปก่อนถึงอาสมพระเวสสันดรชูชกอำลาจุตฤๅษีและเดินทางต่อไปพูดไวๆให้มันจบมหาผลมันจบเพียงแค่นี้แต่ในเรื่องมหาผลนี่ไล่ต้นไม้ต้นไหลหลายชนิดตุยสโกเถาเดินไปเห็นหลากมันก็เกิดหอดบานเมียหน่อยแต่ไหนยี่ใช่แล้วว่าคิดถึงเมียแล้วเกิดตอนนี้พูดไปถึงผีสางคางลายมีหลายอย่างท่านก็ยกยังใหญ่ในระวัง คุณเขาวสันตุริยาเอียงคำแรงลงใหม่ผียาไหวหองคนพองพงคางเสียงบางหลัวสุ่มเสียสมัยโดงดาเหนือไอเป็นตะยานในตนเนี่ยเล่าไปถึงผีสร้างคางลายไอผีกองไกสมัยดงผียาไหวเนี่ยความจริงเราได้ยินมานานแล้วอยู่ในกันนี้แหละอยู่ในกันมหาพลเนี่ยคิดว่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้แต่ถ้าจะว่าไปแล้วเดี๋ยวนี้เราไม่ควรจะปฏิเสธไอทัพปัจจยตาเพราะสิ่งนี้เป็นปัจจัยให้สิ่งนี้ก็จึงมันจึงมีเรื่องมีราวเล่าให้ฟังถ้าหากท่านไม่เชื่อก่อนแล้วไปถ้าเชื่อก่อลองพิสูจน์ดูในป่าในเขาที่มีป่าดิบดงดำต่างๆที่มีเขามีรอยคนทับหอยกินหลายๆนั่นนะตรงนั้นน่ะไม่แน่อาจจะเป็นซุ่มกองไกสมัยดงผีย่าไหว้ห้องคนพ่องเครื่องพ่องคางเสียงบางหลวซุ่มเสือสมัยดงสภูผอมพันพวกอันนั้นตั้งหน้ามีต่างแนวหน้าใหม่ว่าสันฟูงมูไฟเฟื่องสมเน่ากลางแกมเวอร์เกียงกอมตนเงี้ยวหยูคู่ดงว่าสันมีมดผลไม้ผลไร่แล้วก็ไล่กันเรื่องพวกราชสีพวกอะไรที่อจุตฤาษีเล่าให้ฟังมีตอนนี้ความจริงแล้วเนี่ยชูชกแกเดินไปถึงตอนค่ำๆพอดีเป็นอันว่าอจุตฤาษีไม่เคยเห็นคนมานานก็เลยมองตั้งแต่หัวจดเท้าเท้าจนหัวว่าเอไอตัวนี้มันมาจากไหนวะไม่เคยเห็นคิดว่าคงจะเป็นที่พระเจ้าเจตลาดได้มาสั่งเอาไว้อาจจะเป็นตัวนี้ก็ได้ก็เลยถามว่าโอ้นี่โยมมาจากไหนจะไปไหนเนี่ยโยมปรากฏว่าชูชกเข้าไปกราบแล้วก็ท่านผู้เจริญผู้มีอายุท่านยังคงสบายดีแล้วหรือก็ผมจะไปเขาคีรีวงกตหาพระเวสสันดรว่างั้นพอพูดจบแค่นี้เองอจุตฤาษีชี้หน้าแล้วแม่ไอ้พามเท่าหงคีนโหโชชั่วช้าลือจะไหนพระเวสสันดรไปอยู่ป่าดงปงไพบึงเสียตามไปขอลูกขอเมียกูรู้ว่าท่านกูหูจักปานยังว่าท่านนี่ไปอย่างเงี้ยแต่ชูชกก็ยิ้มใจดีสู้เสือแล้วถึงฤาษีจะด่าจะว่าแกก็ว่าไปกับผมเนี่ยเป็นเพื่อนรักเพื่อนแพงกัลยาณมิตรกัลยาณธรรมกับพระเวสสันดรไปมาหาสู่กันเป็นประจำเมื่อก่อนนู่นตั้งแต่ท่านยังไม่ได้ไปอยู่เขาคีรีวงกตไม่ได้เห็นกันเดือนเดียวได้ทราบข่าวว่าไม่ได้เห็นกันมา 6-7 เดือนนี่ได้ทราบข่าวว่าท่านใดไปบวชอยู่เขาคีรีวงกตกับผมก็คิดฮอดคิดถึงก็เลยจะตามไปหาพูดกันถูกอกถูกใจประเหมาะข้อดีก็จะได้บวช ด้วยกันเลยเป็นฤาษีเหมือนกันผมก็ไม่มีลูกไม่มีเมียความมันชอบในศีลในธรรมอย่างนี้ว่าท่านบาดท้อฤาษีตกใจตาบ่ถึงของห่างเห็นทองคำว่าขี่กลัวเท่าขี่ไห้ขี่แท้มันผู้มีบุญมีศีลมีธรรมตัวนี้ว่าท่านขอโทษชูชกชูชกกระเทศให้ฟังกระผมนี้เปรียบเหมือนแม่น้ำเพราะอยู่ในศีลในธรรมจิตใจผมเปลี่ยนล้มไปด้วยความเมตตาปาณีเวโลโหมีเป็นผู้ไม่มีเวรไม่มีภัยต่อใครทั้งนั้นกระผมเหมือนแม่น้ำคงคายมนาสารพัวจิรวัตรดีมาขี่คนดีคนชั่วลงไปอาบเย็นช่ำเท่ากันนางงามจักรวาลขี่ถูกกุดทั้งก็เย็นช่ำเท่ากันไม่ได้เลือกที่รักมักที่ชังท่านฤาษีด่าผมก็ไม่ได้โกรธได้แค้นเป็นลมเป็นแรงอากาศธาตุไปแล้วขอให้อย่าได้ถือเป็นโทษเป็นภัยท่านเองก็จะได้มนมองใจที่ได้ด่าผมโว้ยเว้าจังสี่ฤาษีอายเพราะยังหมุดดินแกนหนีปาดว้ามันเทศเก่งแท้ๆเขาเจ๊ทำไมพวกกูตัวนี้กูด่าคนผิดขอโทษเท่าไหร่ชูเจ้าขอยิงเทศให้ฟังแง่มันเป็นอย่างนั้นในกันนี่กับในคืนนั้นก็เลยนอนด้วยกันอจุตฤาษีไปหาหัวบัวไปหาพ้นหมากลากไม้มาพับมาสร้างลูกกาทอนของวานลูกมากเมาในป่าในดงลูกขนุนมีมวงยังกองไว้เอ้ยบ่มีหยังตอนเจ้าแล้วว่าซั่นพุ่นเด้อพ้นหมากลากไม้กองอยู่นั่นท่านหิวก็กินนั่นน้ำอยู่ในกระออมในตุ่มเราไปตักมาจากฐานซอกเขาที่ไหลเย็นสนิทน้ำจืดสนิทจากซอกเขาขอให้ท่านจงกินเถิดว่าซั่นสู่สกตักเอาตักเอาผลหมากลากใหม่กองจุนพูนเมิดตึบแหมจุตฤาษีกืนน้ำลายเอือกปาดว่ามันกินจังไหนก็ดอกกระเทียมทีเดียวฮะคิดในใจแต่ไม่กล้าเอ่ยปากกินหมดแล้วลูบท้องลูบปากมองหน้ามองหลังเกือบจะถามว่ามีอีกไหมอจุตฤาษีก็ชี้ลงไปนู่นหัวบัวเง่าบัวเราถอนมาจากสะโบกกรณีใหม่ๆมีแต่หัวอวบอวบอ้วนๆขาวๆชูชกทักทีเทียลงไปใส่อีกแซ่ตึบอีกปาดท้อปานเอากระบุงตักกูกินเทพมือกับบนมันไปกินแนวใดวะท่านก็เลยนอนด้วยกันนี่คือนั้นเช้ามานี่ก็ได้มาบอก พ้นทางให้แก่ชูชกว่าทางโน้นทางไปผ่านเขากันตมาก็เข้าไปสะมุจลินแล้วก็ไปถึงสะโบกรณีเขาหิมพานแล้วก็ไปถึงเขาคิรีวงกฏอันว่าภาพมโนเถาเศร้าแห้งปากเหนื่อยหน่อยหนึ่งดันเดินเขาเดินเขามันก็เงี้ยงเงี้ยงเจ้าจงใจจอมประเสริฐคือใครขออ่อนหน่อยสองเจ้าเชียงจอมไม่ได้ฟังเสียงเลยได้ที่ก็รีบไปแล้วเป็นอย่างนั้นกันนี่ในวันนั้นนะชูชกเนี่ยเข้าไปถึงตอนเย็นๆมันเดินป่าเดินภัยถ้าจะว่าไปแล้วขุนเขาลำเนาภัยป่าดิบดงดำหุบเขาป่าพงดงดอนหน้าหวาดกลัวมากเลยในกันนี่พูดไว้หน้าฟังแล้วก็หน้าหวาดกลัวฟังยิ่งเสียงไก่แก้วห้องคำขึ้นค้อนตะนีนางนอนทำไม่หาสู่ฝูงหมูพี่พงป่าวขี้นีบริษัทดวงดานสั่งสังหายทองเที่ยวทานเอ๋ยอันบามก็เลาะเล็งเหลี่ยวตามระวังขุนเขาสุริยายังคำแรงลงใหม่พี่ยาวายห้องขุนพ่องโค้งค้างเสียงบางหลัวซุ่มเสือซะมอยดงเป็นแต่ญาติขนาดดูกันนี้แล้วถ้ามันบ่ญาติเมียนี่จังได้มันกับบ่ไปชูชกนี่พอเหตุนั้นญาติโยมที่มาฟังเทศน์มีแต่ผู้หญิงทั้งนั้นมาจำศีลผู้ชายไม่ค่อยมีไม่ต้องกลัวถ้าโยมผู้หญิงมาแล้วโยมผู้ชายสิไปไหนด้วยเพราะว่าของดีนำแม่ออกคือกันกับชูชกเมียแท้ๆสั่งให้เข้าป่าเข้าเขาก็ยังไปเบิ่งดัวมันจะเป็นตังนางง่ายบ่ฟังในกันว่าเป็นแต่ยากมีหอดผีกองก่อยผีเอาไว้มีทั้งเสือสางเต้นตันทางเที่ยวเทือนมั่วเมิดใหม่ผ้ามเทานิ่งกลัวว่าท่านกลัวจังได้กลัวกันยังไปอยู่คนขิงขามกลัวตายย่านสันมันก็คือเกี่ยวกับพระองค์เจ้านอทำขันยานยามใดขนหัวลุกเป็นตุ่มเห็นเสือเห็นสางผ่านไปนบหาบุญคุณพระเวสสันดรแล้วก็นบหาคุณเมียสาธุถอนอมิตตานั่งหน่อยพี่เอ๋ยว่าจะนบหาเมียผลใดเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ชูชกพอตกเวลากลางคืนก็แขนอูนอนแต่ในบ้านไปถึงตอนเย็นเย็นตะวันกำลังจะตกดินหัวดีแท้ๆเองพี่ว่าเอ๊ถ้าจะเข้าไปตอนนี้พระเวสสันดรก็ยังอยู่นางมัตถีก็ยังอยู่ก็พอดีหูเรื่องหูลาบไปหัวมันดีกว่าแขนอูนอนอยู่กับไก่จอบเบิ่งมื้อเศร้านั่งไปเลวไปหาพักหาพักนางอางหย่าหาพ้นมาคากใหม่หัวเผื่อหัวมันฟ้าวไปเลยตอนเนี้ยเพราะว่าธรรมดาผู้หญิงนี่สิแพงลูกขนาดบ่มีผู้ใดสิให้ดอกว่าซั่นควรกูนอนขึ้นข้างวันรุ่นแจ่งซองมาแล้วนางนาดเงาพระองค์เจ้าสู่ไผกูก่อจักฝากลูกไว้จอมผนวดต้องศิลผู้มีหอมหอทำสีทานไหว่าสันเพราะว่าองค์กษัตริย์สังโพธิญาณหล่นหลอกไผผู้แก่นข้างเสาขอใดดังประสงค์แท้แล้วพาสิญอสีสอยทำทานบริจาคแหลกเพียนแก้วองค์หล่ำนอโพว่าสันผู้วันดีขนาดชูโชคเป็นอย่างนี้กูนี่ทุกเนี่ยแค้นก้นอนาถกันดานคอได้สองกุมารสิดวนไปวันหนีขั้นทางยังอยู่สาพระแม่มาถึงเมื่อใดควมเครื่องคุ้นคุงมัวมีไห้เหตุว่านางกษัตริย์ใดสันดานดอมโลกหักคอห่มสิขอใดจังใดว่าท่านนี้ขึ้นบอกเฮ้ยขึ้นไปเห็นแม่บุญประกอบว่าใดเว้ยว่าท่านต้องมืออื่นจ่อไปขอไว้ไว้แล้วก็ไปเลยว่าสันความว่ามันทำแล้วขึ้นสู่ปลายเปื่อยคุณเอาป่วยขึ้นต้นเปื่อยคิดถึงชูชกเลยเป็นคนฉลาดเป็นคนโง่แต่ฉลาดขอว่ามันกล่าวแล้วขึ้นสู่ปลายเปื่อยแปลงสาขางานเหินนอนหลียุติกากรรมสุยสโกเดินเถื่อนแต่แล้วจบลงเพียงแค่นี้มหาพลหลังจากนั้นก็ขึ้นสู่กุมารกุมารนี่ก็มีสองบ้านอีกซะด้วยนะกุมารบ้านต้นกุมารบ้านปลายรวมกันแล้วเป็นร้อยหนึ่งเป็นร้อยหนึ่งคาถายอมจะจุดทูบจุดเทียนก็ได้ถ้าเราจะเทศด้วยความเร็วสูงก็เป็นอย่างนี้พลนาถึงชูชกเข้าไปขอสองกุมารพักนอนที่ต้นไม้นางนำไปฝากฝังกับพระเวสสันดรและนางก็จึงเข้าไปหาผลไม้และหัวมันรุ่งเช้าชูชกเข้าไปขอสองกุมารพระเวสสันดรยินดียกให้แต่ขอเวลาให้นางมาทีกลับมาจากป่าก่อนชูชกไม่ยอมพระเวสสันดรขอร้องให้นำสองกุมารไปยังพระเจ้ากรุงศรีพีโชตเชตุดรหากรุงศรีชนชัยนู่นชูชกก็ไม่ยอมเอาไปเฮ็ดหยังว่าสันเจ้านายบ่แม่นพ่อแม่นแม่หินแห่บ่แม่นเงินแม่นคำว่าสันบ่ต้องไปให้ก็ให้รถเป็นหยังว่าสันคันติมาขอพัดว่าให้คันว่าให้พัดว่าหาเมียซะก่อนโอ้ยพระเวสสันดรเนาะว่าสันนักบุญใจบาปจะให้ทานพัดญาติเมียพัดว่าละให้ดิ เอาไปเอามาเอาต่อรองถ้าเอาไปแล้วให้เอาไปทางกรุงสนชัยเด้อสิตีราคาขาดตัวให้ชาลีทองคำหนักพันตำลึงกันหาตีราคาทางมาโคผู้หญิงผู้ชายซึ่งเป็นข้าทาสทาสีอย่างละร้อยละร้อยกับทองคำหนักร้อยตำลึงและมอบสองกุมารให้เป็นทานแก่ชูชกเกิดมหัศจรรย์แผ่นดินหวาดหวั่นไหวคนและสัตว์เทวดาอินพรมอนุโมทนาสาธุการบุญทานบริจาคครั้งนั้นแหมหวาดหวั่นไหวเป็นอย่างนี้ส่วนในคืนนั้นที่ชูชกเข้าไปถึงไปแขวนอูนอนปลายเปื่อยนู่นตนเอ๋นู่นนั่นเป็นญาณเสือกินหัวเพิ่นนั้นในคืนนั้นนางมาทีฝันเนี่ยโยมฟังมานานแล้วจำได้หรือไม่ว่านางมาทีเคยฝันเนี่ยบ่เราไม่ค่อยไปถามฝันนางมาทีเพิ่นฝันแนวใดเนพระเวทฝันแนวใดเนฝันแต่ยังคู่ว่าฝันเนี่ยบ่ก็น้อยฝันนี่ยังพระบ้าตีถ้าอย่างนี้มันก็ไม่รู้อะไรเราจะเจริญกันในเซนในธรรมในคืนนั้นนางมาทีฝันนางมาตีในฝันว่ามีผู้ชายร่างกายกำยำล่ำสันเหมือนยักษ์ปักลันหน้าตาฮีโร่โคตรน่ากลัวแย่เขี้ยวทะมึงทึงหนุ่มนุ่งผ้าเตียวสีแดงผ้าแดงมัดหัวเสื้อไม่ใส่มือหนึ่งมือข้างขวานี่ถือดาบขาววาบคมมันปราบเลยแล้วมือซ้ายก็ว่างขึ้นไปหานางแล้วตีนกระทืบประตูทะลุไปแล้วเอามือซ้ายนี่จับผมนางกระชากดึงออกมาแล้วก็เอามีดของผมนี่ผ่าอกนางแหวกเอาหัวใจมาควักเอาดวงตาของนางแล้วก็แหวกเอาหัวใจของนางไปขาชีนางตื่นขึ้นมาตกอกตกใจตัวสั่นงันงกเลยในช่วงนี้เองในขณะนั้นยังไม่สว่างดีความฝันอันมหัศจรรย์ไม่เคยมีเนี่ยนางเป็นห่วงลูกตื่นมาตนเองร้องไห้แล้วก็ยังไม่วายกอดลูกมองดูลูกทั้งสองซึ่งกำลังหลับสนิทอยู่นี่แหละนะน้ำใจแม่อารมณ์ของแม่แม่ไม่เคยหลับเมื่อลูกยังไม่หลับแม่ไม่เคยหิวเมื่อลูกยังไม่อิ่มอารมณ์แรกที่แม่ตื่นขึ้นคือความห่วงหาอะไรถึงลูกแม่จะนอนอยู่ในข้างอารมณ์สุดท้ายที่แม่จะหลับไปแม่หลับไปพร้อมกับความรักและความห่วงลูกน้อยๆซึ่งหลับไปก่อนแล้วชีวิตของแม่ทุกๆคนเป็นเช่นนี้นางมัททีเองก็เหมือนกันในคืนนั้นนางได้กล่อมลูกให้นอนอยู่ในอกของนางเมื่อลูกนอนหลับแล้วนางได้ลุกขึ้นมาร้อยพวงมาลัยสวยงามซึ่งเป็นดอกไม้ที่ว่าเช้ามานี่ก็จะเอามาพวงมาลัยนี่เอามาใส่คอให้กันหารักสวยรักงามแต่งองค์ให้แก่ลูกแล้วก็ดอกไม้แซมเสียบผมเมื่ออาบน้ำอาบท่าให้ลูกแล้วก็จะแต่งอาหารให้ลูกก็จะไปจังหันเอาอาหารไปให้พระเวสสันดรและตนเองจะกลับมากินก็จะเตรียมข้าวป่าซึ่งเป็นอย่างนี้มาตลอดทุกๆวันแต่ในคืนนี้เมื่อนางร้อยพวงมาลัยเสร็จแล้วนางก็นอนในคืนนั้นก่อนที่จะหลับนั้นนางนอนหลับได้ยากนานๆจะมีลมร้อนพัดฟูบมาถูกวรกายของนางร้อนพระผ่าเหมือนลมมาจากนรกนานๆก็จะมีลมเย็นพัดจะเยือกมาหน่อยแล้วก็กิ่งไม้ในป่าหักร่วงกล่าวหน้าหวาดสะพรึงกลัวนางพลิกซ้ายพลิกขวาแล้วก็ลุกขึ้นมามองดูลูกก่อนลูกลำพึงลำพันสมเพศเวทนาในชะตาชีวิตลูกเอ๋ยเป็นกรรมเป็นเวรอะไรของเจ้าหนอเกิดมาในพระบรมมหาราชวังแต่แล้วต้องมาเจริญเติบโตอยู่ในป่ากินเผือกกินมันกินผลไม้ลูกเอ๋ยไม่ใช่เป็นความผิดของเจ้าถ้าจะเป็นความผิดก็เป็นความผิดที่เจ้ามาเกิดเป็นลูกของคนยากจนในยามนี้มันเป็นความผิดของแม่ของพ่อเจ้าซึ่งวาสนาอาภัพอับจนว่าแล้วก็ก้มลงจุ่มผิดลูกน้อยๆพางน้ำตาอุ่นๆก็ไหลออกมาหยดใส่ลูกโดยนางไม่ได้ตั้งใจในคืนนั้นนางหลับด้วยความยากลำบากพลิกไปพลิกมากระสับกระส่ายอย่างนั้นจนค่อนรุ่งแล้วเสียงไก่ป่าขันเป็นทอดๆเสียงหมู่วิหกโกกีฬากาเหว่าชาติร้องมาจากบนยอดเขาขันธมาศเสียงดังแว่วที่ฟังไพเราะมากเสียงนกกระปูดไพร้องมาจากริมสระโบกคลานีบ่งบอกถึงราตรีการที่ค่อนสว่างแล้วนางได้ม้อยหลับไปเมื่อม้อยหลับไปแล้วก็ผวาตื่นขึ้นมาอีกหลับได้นิดเดียวเป็นอย่างนี้แล้วก็ขนลุกขนพองขนหัวตั้งขี้พองพันเหล่าว่ามันหนาวกับตาหอนไม้ไข่บ่ใส่กันอันว่าจอมพระนางกิ่งปานเป็นปางป่วยรับบ่ได้ตากระด่างเสม็นมั่ว นั่งกระสัตตีหอนปานไฟเผาโจดลูกนั่งแล้วแต่แข้งขวมเต่าไงลายที่แล้วพญายามนอนยากใกล้สิแจงนั่งสมอยมิ่งฝันในที่สุดนางก็หลับฝันฝันเห็นผู้ชายตัวใหญ่ๆกำยำล่ำสันแล้วก็ใส่ผ้าแดงๆไม่มีเสื้อหน้าตาทะมึงถึงแยกเที่ยวมีดอกไม้แดงๆเหน็บถักมาที่หูถือดาบคมปราบขึ้นมาบนกระท่อมของนางแล้วก็กระยกเท้าขึ้นมากระทืบประตูกระชากผมนางด้วยมือซ้ายดึงออกมาแล้วก็ตัดแขนของนางควักเอาดวงตาแล้วก็พาแหวกเอาหัวใจที่เป็นอย่างเนี้ยน่าหวาดกลัวมากคนโบราณท่านที่เล่าไว้เป็นคำกลอนของอีสานบ้านเราว่าฟันวามานวะโผฝ่ายเส้นหินโคตรโตเติบดำดำหมอหมู่ห้ามแอลพันผาเป็นเกียวเน็บเตียวท้องพางโผคลพุ่งหย่อปืงดังกายปุ่มเป่าเป็นปมเกินกากกากสาแขวขาวกาปงง่าอันว่าหูสองกำสบาแดงเน็บดอกใจกอดกาแข็งเข็มเป็นเสียงมือกำเงาดวงแสงใสปากมาบมาบเหลื่อมกำเงาแก่งทะยานตีนตำต่องทวานเพ่พังแตกเออปากงำกำเงาแหลนถึงมือจับเก่าชดานั่งดึงแก่น้อยนาลมล่งเพื่อนพูดถึงตอนนี้ก็สงสารนางเหลือเกินเพราะว่าแม้แต่ในความฝันนั้นก็น่าหวาดสะพรึงกลัวความฝันของนางนั้นฝันเห็นตัวชูชกชัดๆเลยนะยอมนะความฝันตรงนี้ถ้าผ่านสาบานเราเลยว่าฝันคิวแท้ๆว่าท่านเพราะว่าในรูปร่างความฝันเราเห็นชัดเจนเลยมันไม่สงสารนางเลยมือจับเก่าสดานั่งดึงแก่หน่อยนาลมล่องเผื่อนแอวย่อมย่อมแล้วย่อมแล้วมันบ่เอื้อแถมกอดคำล่ามโยดตาวตัดขาดชิ่งข้างให้พกรขัวสายฟันศีลตัดขาดตัดศีลคำว่าศีลในภาษาเราพวกเรานะตัดแขนสองข้างตัดตัวง้าวพาทองสาวใส่โพนพุ่งมันก็จบเอาได้หัวใจจอมหนาทั้งเราควักพเนตรหนาสองเบื้องแบ่งหนีโลหิตหน่อยแดงดินลมดันหน่อยหน้าจานหิวหายออกคว่ำในช่วงนี้นางร้องไห้จนออกเสียงเลยที่ท่านสาธุชนทั้งหลายเอ่ยความฝันเช่นนี้บางคนเราก็อาจจะฝันได้นางนานๆลมร้อนพัดผ่ามานั่นคือความคิดอันเป็นพิษเป็นภัยอันเป็นอกุศลของชูชกคิดถึงนางพรุ่งนี้แหละนะวันแห่งการจากพรากวันแห่งความทุกข์จะมาถึงพรุ่งนี้เมื่อนางไปป่าแล้วเราจะรีบไปแล้วเทวดาก็ทนไม่ได้สังหรณ์ให้นางรู้ว่ากันว่าในเรื่องความฝันนี้มันมีเหตุมีปัจจัยนะโยมที่เราฝันกันเนี่ยมีหลักความฝันว่ามันจะมีเหตุให้คนเราฝันนี้ถึง 6-7 อย่างวาติโกสุปินังปัสสติลมฝันเพราะลมกำเริบลมกำเริบคือธาตุลมมันไม่ดีก็ฝันบางทีปิติโกสุปินังปัสสติฝันเพราะดีกำเริบบางทีเสมหิโกสุปินังปัสสติฝันเพราะเสมหะกำเริบบางทีเทวทูปะสังหารโกสุปินังปัสสติฝันเพราะเทพสังหรณ์เทวดาสงสารบางทีความทุกข์ความยากจะเกิดขึ้นสงสารก็เลยสังหรณ์ฝันให้เรารู้บางทีสุโมทาจินโกสุปินังปัสสติฝันจากประสบการณ์อันนี้ไม่เป็นพิษเป็นภัยความหลังครั้งอดีตจำได้ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบรูปเสียงต่างๆสะสมไว้ในความรู้สึกที่ภาษาฝรั่งเรียกว่าซับคอนเซ็ปต์ซับคอนเซ็ปต์เป็นจิตใต้สำนึกหลับไปแล้วก็เอามาฝันความคิดต่างๆที่คิดไว้ก็ฝันไปอย่างบางคนบวชเป็นพระแล้วปีนึงยังไม่ฝันว่าเป็นพระอันนี้ฝันมาจากประสบการณ์ที่เคยเป็นโยมมาจนชินที่หลักว่าสมุทาจินโกสุปินังปัสสติและอีกอันหนึ่งปุพพนิมิตโตสุปินังปัสสติฝันเพราะบุญบาปที่ได้ทำไว้แต่ปางก่อนปรากฏเห็นเป็นความฝันอันนี้บางคนไม่เคยคิดเคยฝันเรื่องเหล็กเรื่องหวยไม่ต้องไปหาครูบาอาจารย์แต่บุญบาปบุญกรรมเคยทำสร้างฐานะบารมียามทุกยามยากก็เลยบุญนั้นเข้ามาช่วยบุญบาปเป็นบุพพนิมิตสุปินังปัสสติฝันเพราะบุญบาปที่ได้ทำไว้ปรากฏฝันเห็นเหล็กเห็นห้วยไปซื้อมันก็ถูกมีคนมาบอกอันนี้ว่าให้โยมประดับความรู้พอเห็นนั่นไม่ต้องไปถามพระสงฆ์องค์เจ้าฝันอีหยังเนาะขน้อยหมูเจ้าก็ฝันเป็นสันตัวเพิ่นมาถามเพิ่นเห็นอย่างถ้าหากว่าเพิ่นอยู่วัดฝันคิวเจ้าก็ไปนอนวัดจำศีลท่านแม่ถ้าหากว่านอนอยู่วัดดำตัวดำคาวนี่มันยังบ่คิว ผู้บวชจังฝันคิวเจ้ากับบวชเองทำเมบ่มีผู้ใดห้ามตัวอย่าไปหาถามพระเลยเป็นอย่างนั้นเพราะเห็นนั้นนางมตีนี่ฝันคิวแท้ๆเพียงแต่ในฝันก็สงสารนางซะแล้วแล้วนางก็รีบไปปลุกพระเวสสันดรตื่นขึ้นมาร้องไห้โฮอยู่คนเดียวแล้วก็ก้มลงจุ่มพิษลูกลูกนั้นยังไม่ตื่นเพราะกำลังหลับนางก็รีบไปปลุกพระเวสสันดรไปเคาะประตูเรียกพระเวสสันดรได้ยินเสียงนึกว่าผีหรืออะไรหนอมาเรียกตั้งแต่เช้ามืดแต่ก็จำเสียงได้ความจริงก็จำได้ผัวกับเมียทำไมจะจำได้เสียงของเมียของผัวมันต้องจำกันได้อย่าว่าแต่เสียงเลยแม้แต่กลิ่นยังจำกันได้นะโยมนอพ่อเหตุนั้นเองพ่อเวสสันดรทั้งแต่งเป็นเซอร์ทำไม่รู้เลยตะโคกไปว่าใครว่าใครมาเคาะประตูร้องเรียกนางมัททีบอกว่าหม่อมฉันเองมัททีพี่คะพอรู้อย่างนั้นก็บอกว่ามาทำไมยังไม่สว่างเลยเธอลืมแล้วหรือเราได้สัญญากันไว้ว่าในเวลาค่ำคืนยามวิกาลนี้เราจะไม่ต้องมาพบกันนี่แหละหนอผู้หญิงเธอร่านรนเพราะสวาดใช่ไหมทนไม่ได้จึงต้องมาปลุกมาเล่ากันตั้งแต่ดึกแต่ดื่มหาเรื่องด่านางเข้าไปอีกนางนั้นก็บอกว่าเสด็จพี่หม่อมฉันยังจำได้ทุกอย่างที่เราสัญญากันที่หม่อมฉันมาวันนี้ด้วยความจำเป็นว่าแล้วนางก็สะอื้นให้ออกมาเสด็จพี่หม่อมฉันฝันไม่ดีเลยฝันยังไงลองเล่าให้ฟังที่อยากเข้ามานะอยู่นอกนั่นแหละพระเวสสันดรไม่ยอมเปิดประตูให้ให้นางเล่าอยู่ข้างนอกและพระเวสสันดรก็ฟังพอได้ยินนางเล่าให้ฟังเท่านั้นเองพระเวสสันดรยิ้มในใจยิ้มในใจเพราะว่าความฝันของนางนั้นบ่งบอกถึงความโชคดีของพระเวสสันดรว่าปัดนี้ได้เวลาแล้วที่เราจะสร้างคนโพธิญาณเราจะต้องได้สร้างบารมีคือจะต้องให้ลูกเป็นฐานแน่แน่ยังไงก็ตามวันนี้แหละนะเราได้สร้างคุณงามความดีแต่ว่าวันนี้จะเป็นวันที่ทุกข์ทรมานที่สุดสำหรับกันหาชาลีลูกของเราและมัททีผู้เป็นแม่เขาจะต้องพัดพากจากกันแน่นอนพระเวสสันดรคิดแล้วก็คิดอีกว่าเออนี่จริงแท้เราจะได้สร้างคุณงามความดีโพธิญาณหยอดเกี่ยวหวังผลสีหยอดถึงบาทนี้บอกว่าข้อมาพระทำแล้วขนิ่งปองปารมีโพธิญาณหยอกก่อเติมแสนสังหวังประสงค์ดวงสอยสัพญูญาณประเสริฐโลภละเว้นขันตีตั้งต่อท่านสอบแล้วขันติทำหน้าแจงจอมพระนางเห็นโหบหักลูกหน่อยสิท่านใดจังใดพระเวสสันดรรู้ทันทีว่าความฝันนั้นจะต้องมีคนมาขอกันหาชลีในวันนี้แน่ๆก็เลยโกหกไปนี่ตัวก็เป็นใดตัวคนถูกพ่อเราเขาตัวผู้เฒ่าเขาวัดจำศีลตัวแนวตนเองได้สร้างคุณงามความดีบางทีมันจำเป็นกอดตัวถือว่าไม่เสียหายแต่ตนเองมันเป็นประโยชน์พระเวสสันดรก็เลยว่าควรกูสีพังได้ขอเดียงไขเกินเหตุต้านกาวแก่นั่งหายอุ่นใจสอบแล้วฮะก็เลยแก้ฝันเลยแก้ฝันให้กับนางว่าอันว่าความฝันนั่งเนี่ยสอบดีดาแม่งว่าท่านทำนายไขพอความฝันนั่งนี่สอบดีดาแม่งม่วงคนแถฝันดีดาสอบปัดวาลานี่ขอบอกของเค้นหายสีบอมี่น้องเอ๋ยอันนี้หากแม่นขันถาดหนอกทั้งสี่แปรปวนเคยได้ข้องความสุขดูปังเป็นเจ้าข้าวได้มาตกดาวเดินดงทุกขมอดกินหมากใหม่ต่างเขาคืนขมฟุ้งมุดเทวดาเจ้าสังหอในฟันหลากนั่งอย่าตกขมาอยากเมื่อห้องอยู่เย็นพิทอนมาสันแก้ฝันทันทีเลยขันถาดมันแปรปวนเคยอยู่เย็นเป็นสุขมากินผลหมากหลากไม้ในป่าในเขาถาดมันแปรปวนมาสันมันก็เลยฝันไปทั่วเป็นยังฝันดีที่สุดให้เจ้าเฝ้าเมื่อสาเฝ้าสาลูกเข้าสิตื่นเนี่ยควันสิแจงจังหน่อยลูกเตือนบ่เห็นแม่ปฏิห้องสิหายไปมาที่เมื่อเสดอว่าท่านหน่อยหนึ่งแจงแสงสองประคันถอนสองกุมารเตือนมาเพี้ยนผอมขั้นบจอมกษัตริย์ตีไทยแต่น้อมน้อมป่อนม้ามอุ่มอ่อนหน่อยสงหนามนางเผาไปถึงนางก็ยังไม่เชื่อพระเวสสันดรอยู่ดีๆนะความจริงนางมาดีนางสังหรณ์ใจยังไงคำทำนายนั้นไม่เชื่อคงจะต้องเป็นอาเพศเหตุภัยที่จะเกิดแก่เราและลูกเป็นแน่แท้นางสังหรณ์อยู่อย่างนี้ความจริงเทวดาท่านสังหรณ์ให้รู้แล้วนางก็เดินมาด้วยความขมขื่นมาถึงก็ร้องไห้สะอื้นมองดูลูกน้อยกำลังนอนกันโกนซะแซ่ซะแซ่นางมองดูแล้วเตรียมอาหารเตรียมอะไรไว้ให้ลูกผางก็ร้องไห้สะอื้นก้มลงจุ่มพิษลูกเอ้ย เป็นความผิดของเจ้าก็หาไม่เจ้าเกิดมาเป็นลูกคนยากคนจนในยามนี้ไม่ใช่ความผิดของเจ้าเจ้าไม่รู้ว่าในดวงใจของแม่คืนขมระทมทุกข์แค่ไหนผู้ลำพึงลำพันกับลูกซึ่งนอนหลับๆน้ำตาอุ่นๆก็หยดใส่หน้าลูกลูกก็ตื่นมาทั้งสองคนพอเห็นแม่ร้องไห้ลูกก็ไม่รู้เรื่องแม่ร้องไห้ทำไมเห็นแม่ร้องไห้ลูกทั้งสองก็พากันร้องไห้เข้าใจว่าพ่อและแม่คงทะเลาะกันนี่ท่านทั้งหลายอย่าทะเลาะกันให้ลูกเห็นนะพ่อแม่ร้องไห้ลูกก็ร้องด้วยในที่สุดเมื่อลูกร้องไห้แม่ก็กอดลูกไว้ในอกอดไม่ได้ก็เผลอเล่าคำความฝันให้ลูกฟังลูกฟังแล้วก็ตึงลึงแหละไม่รู้เรื่องอะไรเลยหลังจากนั้นนางก็ตั้งสติตั้งอกตั้งใจเอาลูกมากินนมลูกกันหาน้อยมากินนมส่วนชลีล้างหน้าล้างตาก็เตรียมพ้นหมากรากไม้นางรักลูกของนางเหมือนดวงตาเหมือนหัวใจเหมือนแม่ทุกๆคนรักลูกหากลูกเจ้าเสมอหน่วยตาตนแพ่งกุมารพเนตรเน่าในนาขันว่าถึงย่ำเสาย่ำง่ายไปป่าขาดบ่ได้ตางเข่าแม่นมันอาหารที่ขาดไม่ได้ก็คือหัวมันนั่นเองจึงบอกว่าถึงย่ำเสาย่ำง่ายไปป่าขาดบ่ได้ตางเข่าแม่นมันนั่งหามาเลี้ยงจอมทำทั้งลูกตั้งหักถูกบ่หน่อยพ่อยหนุ่งยากใจแท้แล้วตามความจริงแล้ววันนั้นนางไม่อยากจะจากลูกไปเลยแต่เป็นหน้าที่ของนางหน้าที่ของแม่หน้าที่ของเมียที่เคยสัญญาไว้นางคิดถึงลูกเหมือนใจจะขาดเพราะความฝันเมื่อตอนจะค่อนรุ่งนี้เองมันปลุกเร้าหัวใจให้ระลึกถึงเหตุการณ์นั้นเหมือนเหตุการณ์นั้นผ่านมาจกๆเหมือนเป็นเรื่องจริงๆอยู่อย่างนั้นนางก็เลยสั่งลูกอยู่ตลอดการว่าให้ลูกเนี่ยดูแลแล้วก็อย่าไปเล่นไกลๆจงคอยพากันเล่นหิ้มเฮือนฟิงแดดลูกเอ้ยเจ้าจะได้ดวนเดือดตีหนองบ่อแม่นข้อวันนี้เป็นวันพิเศษที่นางห่วงลูกมากที่สุดสั่งให้ชาลีว่าอย่าไปตีน้องนะไม่ดียังไงยังไงก็แม่กลัวที่สุดว่าจะไปรังแกน้องแม่เป็นห่วงยังไม่พอก่อนจะจากไปยังไม่วายที่จะเล่าความฝันให้ลูกฟังคือหนีม่านดาเจ้าฟันแปรเป็นลางตึกแม่ห่อนคือบ่าบ่บานแม่แล้วแม่จึงไปเฝ้าเจ้าปิตุลาทำนายเล่าความฝันให้ลูกฟังว่าไปให้พ่อทำนายให้ด้วยแล้วก็เป็นห่วงลูกอยู่แต่นี้ผู้ทอนถ้วยว่าดีหายห่อนแต่ว่าม่านดาหนีกลัวไพ่พ่วยเฮ็ดตึกขังแขนกลัวหยาดหมูหันแม่แล้วมันอดไม่ได้เลยที่จะเล่าให้ลูกฟังธรรมดาความขืนขมและทมทุกข์ถ้าได้พูดให้ใครสักคนฟังหนึ่งก็ยังพอให้ระบายออกไปได้ในลูกสุดที่รักได้เล่าให้ฟังลูกจะรู้ความหมายอะไรหรือไม่ก็ตามแต่แม่ก็สบายใจได้เล่าให้เผื่อว่าลูกนั้นจะรับรู้และเอาไปคิดเอาไประวังเนื้อระวังตัวข้อมานั่งกล่าวแล้วนำฝากซองกษัตริย์ทุนถ้ำยำนอพ่อไข่ตานขอพระกูหน้าหน่อยจอมถ้ำทั้งคูให้อยู่ไก่ตีนเจ้าพอแล่ได้ทอนขอให้เสด็จพี่ได้ดูแลลูกเต้าของเราอย่างใกล้ชิดอย่าให้ลูกไปไกลไปเล่นไกลๆเพราะว่าหม่อมฉันเป็นห่วงเหลือเกินนี่เอาลูกไปฝังแล้วก็จะรีบไปหาวันนี้จะรีบไปและจะรีบมาความคิดของนางอย่างนี้สั่งผัวแล้วก็สั่งลูกสั่งลูกแล้วก็สั่งผัวหลายทีหลายทีแล้วนั่งเวียนวนโลกจิตเกี่ยวแก่วไปหน้าพอหลังห่วงหน้าแล้วก็กังวลหลังจากไปแล้วไปตั้งเป็นเส้นแล้วก็กลับมาหาลูกอีกแล้วมาสั่งเพราะว่าใจนางโลเลเป็นห่วงนางพญาเจ้าโลเลลืมเพจเป็นปวงบากง่วงง่วงนาวปังตีนตำต่องตอน้ำในป่าตาเหมือกลุ่มลงเบื่องบอนทางอันว่าเสียมกระเศร้าสาขอคาดลุดบาล่งแล้วตาบ่แจ่งซองกำคาเมนมั่วตั้งหักกลางเพ้นหายกลายเป็นปางหยากนั่งหนาดหยานใจสะบันอยู่เลิกแท้แล้วนางระลึกถึงความฝันจิตใจแปรปวนที่สุดเลยวันนั้นแล้วก็เป็นอาเพศเหตุภัยพ้นหมากร่างไม้ที่เคยดกดื่นไปหมดนั้นกลับหาไม่ได้ในตอนนี้เองตรงไหนเมื่อก่อนนางไปนางได้ยินเสียงนกร้องตรงไหนมากๆนางจะไปตรงไปที่นั่นพอนกมันรู้จักผลหมากรากไม้มันบินไปกินผลหมากอัมพาตมีมวงหมากใหม่มากมีมากมวงกล้วยป่าที่มันสุกหวานหวานตรงไหนนกไพรมันรู้มันไปกินมันร้องกันเป็นหมู่หมู่นางจะไปตรงนั้นแต่วันนี้เสียงนกนั้นเงียบไม่มีเสียงนกอะไรร้องเลย อย่างในการโบราณว่าสากูนาอันว่านกทั้งหลายก็บ่เปลี่ยนมาห้องเป็นหมูบ่บินมาห้องสาสู่มัวเมามันไม่มาร้องมันเคยอยู่เคยกินตรงไหนมันไม่มาวันนี้มีหนำซ้ำอากาศก็มืดกลุ่มเป็นควันมองไปทางไหนเป็นควันเป็นหมอกมืดมนอนทการในป่าผลหมากรากไม้ที่เคยสุกงอมที่เคยไปเอาเมื่อวานวันนี้ร่วงหล่นเน่าโรยตรงไหนที่เคยกำลังจะเป็นหมากสุกแต่วันนี้ก็ไม่มีอีกแล้วผลไม้ก็ขาดแข็งนางก็หน้ามืดเดินไปเตะสะดุดสุดตอเหยียบน้ำในป่าตามืดกลุ่มหลงหน้าหลงหลังทิศทางที่จะไปเพราะจิตใจของนางแปรปรวนเอาไปเอามาตะก้าก็หลุดจากบ่าขอที่จะไปเกาะต้นเกาะเอาผลไม้ไม้คานอะไรล่วงหล่นหลดบ่ามันยากเย็นเหลือเกินตอนนี้เองชูชกเมื่อตื่นขึ้นมาได้ยินเสียงกาเหว่าร้องจากในไพรพฤกษ์จากยอดเขาแล้วก็เสียงนกกาปูดร้องออกมาเสียงไก่ป่าร้องเป็นทอดๆชีวกเบิกปลาตาพงคิดถึงลูกคิดถึงเมียอมิตตาและใจเองก็เคลื่อนกระหายที่จะบุกเข้าไปขอสองกุมารแต่ก็ยังคิดว่าตอนนี้นางคงยังไม่กลับนางคงยังไม่ไปป่าขอให้นางไปป่าซะก่อนแล้วเราจึงจะเข้าไปในความฉลาดของชูชกเมื่อนางเข้าป่าแล้วชูชกก็รีบไปทันทีเลยเดินไปทันทีเลยเดินไปเพื่อจะได้รีบซะจะได้ขอเอาอย่างเนี้ยในที่สุดพระเวสสันดรท่านนั่งอยู่วันนี้ยิ้มแย้มเมื่อนางมาทีไปแล้วก็ดูลูกสองคนเล่นงอมแงมงอมแงมโอ้ใจหนึ่งก็สงสารลูกเอ้ยจะเป็นข่าวทุกข่าวยากแล้วเนาะวันนี้เจ้าจะต้องปัดผ้าจากพ่อและแม่ความทุกข์ปริเทวนาการต่างๆคงจะเต็มอัดอั้นในหัวใจของเจ้าไม่รู้หรอกว่าโพธิญาณนั้นยังไกลนักลูกเอ้ยจงเป็นสะพานให้พ่อเถิดอย่าได้ถือโทษโกรธเคืองพ่อเลยคิดไปก็ขออภัยอยู่ในใจวันนี้จะต้องทานแน่พระเวสสันดรในใจดีมากในวันนั้นยิ้มตลอดเพราะว่าจะได้ทำทานนะพระก็ใจดีหล่นโกศลแสนหลาบเหมือนดังคนได้แก้วมานี่เข็มขาข้ามแล้วจึงย่อประหัตสีซาลี่ไข่เหียกให้ลูกหับปูเจ้าตาเถางามถงลูกเอ้ยนุ่นเนี่ยตามาจากไหนเห็นไหมนุ่นมาเยี่ยมเรามือชี้บอกลูกเห็นชูชกเดินมาแต่ไกลรีบไปลูกไปรับย่ามรับถงย่ามของตามาเยี่ยมแล้วเนี่ยลูกเป็นลูกที่ดีของพ่อของแม่เคยอบรมมาแต่เล็กแต่น้อยเมื่อนั้นซาลี่เจ้ากันหาสองอ่อนและหลัดตอนผ้ามเถ่าทีทางแล้วจึงพาที่ต่านคุณลุงคุณปู่เจ้าอยู่บ้านใดแถบเที่ยวดงปู่เอ้ยลุงเอ๋ยเจ้ามาจากบ้านไหนหนอว่างี้เจ้ามาเที่ยวป่าเที่ยวดงแล้วหลงทางไงลุงแต่ก่อนไม่เคยเห็นมาที่นี่ลุงอยู่บ้านไหนลุงจ้าลุงจ๋าแล้วก็วิ่งไปรับนี่ขอรับเลยบอกว่าอันบะทงของเจ้าเอามาลานสี่ซอยตาแห่งหล่าลานหน่อยสี่ซอยพ่ายว่าอย่างเนี้ยปากหวานเพราะว่าพ่อแม่เคยสั่งเคยสอนมาอย่างดีงามแต่ชูชกหาเป็นเช่นนั้นไหมชูชกนี่เป็นนักจิตวิทยาสังคมเลยแหมไอเด็กสองคนเนี่ยมันทั้งฉลาดเหลือเกินมันฉลาดแก่แดดเกินลมแท้ๆเลยตัวเล็กๆนี่รู้จักพูดจาพาทีขอรับขอต้อนตาเดินมาเหนื่อยแหมท่านเราเอาไปอยู่ด้วยเนี่ยถ้าให้มันคุ้นเคยอย่างนี้มันจะบอกจะสอนไม่ได้ต้องขู่มันเสียก่อนให้มันหวาดกลัวตั้งแต่ต้นมือจึงจะสอนได้หวาดอย่างนี้ชูชกมันเป็นอย่างนี้คือนักจิตวิทยาสังคมเนื่องจากไปขอคนมามากเมื่อนั่นเท่าโหดหายคึงขู่ข้ามแข็งเด็กเสื่องส้นยาล้วนมากไกลควมประสงค์ผ้ามเถ่าหัวที่ต้องผ่ามกำหาบแล้วขอใดจึงสิกวดประสันมันก็เลยลวงเถ่าถึงอาจองค์ศิลบังคมทุ่นกาวกรทันแลงต่านอันวตาผ้ามเถ่าเส้นกลคนฉลาดตลบหลอกหล่อล่มลิ่นวากระบวนจาทางออมเสริมควรเหลี่ยมนับหนึ่งแล้วผ้ามเถ่าฉลาดขอจะเวยมีความฉลาดมากชูชกในฉลาดสังเกตสังกาคนนี้จะต้องพูดอย่างนี้คนนี้จะต้องพูดอย่างนี้จึงจะขอเข้าได้นี่เรียกว่านักจิตวิทยาสังคมเนื่องจากมีประสบการณ์ในการขอคนถ้าหนุ่มสาวกำลังจู๋จี๋กำลังรักกันหวานจ่อยอยู่ชูชกกระรี่เข้าไปละเพื่อจะไปขอทานคนกำลังอยู่ในฤดูกาลแห่งความรักอยู่ในระหว่างความรักต้องการแสดงแต่ความดีของตนเองให้กันเห็นฝ่ายชายก็อดทนเอาเงินมาทานฝ่ายหญิงก็เหมือนกัน ฉันเป็นอย่างนี้แหละเพราะว่านิสัยฉันนั้นอดทนต่อความใจจืดใจดำไม่ได้อดสงสารคนไม่ได้ไม่รู้มันเป็นไงฉันก็เหมือนกันนะอดสงสารไม่ได้ไม่รู้เป็นไงในเอาความดีมาอวดกันในระหว่างรักเสร็จชูชกชูชกไปขอกินหมดมันเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนั้นในที่สุดก็ยกมือไหว้แล้วก็เล่าเรื่องบุญเรื่องกุศลท่านปรารถนาเพียรประโยชน์แล้วเป็นยังไงเดี๋ยวนี้สบายดีไหมท่านยังคอยอยู่ในศีลในธรรมยังสบายดีในป่าในดงหรือว่าท่านกับผมนี่มาหาท่านก็เพื่อจะมาสงเคราะห์บุญสงเคราะห์กุศลท่านอยู่ที่นี่เป็นยังไงพวกสัตว์สาวาสิงพวกช้างร้ายเสือดุต่างๆไม่ทำลายท่านหรือไอ้นี่พระเวสสันดรก็บอกว่าพอทนได้ชูชกนี่ยกจอพระเวสสันดรเป็นยกใหญ่เลยบอกว่าเหมือนนู่นล่ะเหมือนน้ำในคงคามหาสมุทรใครมาอาก็เย็นยกย่องซะก่อนแล้วจึงขอแน่พูดดีนะชูชกนี่บอกว่าเห็นพระไทยถล่มกว่างสมุทรท่อหาแห่งเหมือนดังแปลวแม่น้ำทะเลกว่างงานเง้าไหลเรื่องหล่นทุกเมือระดูการบ่ฮอนเบาบางบกขาดว่างแว่นเตือนฟุ้งโมมั่งก่อนแข่ปูปลากลุ่มกลมกับทั้งนาขลาดเจ้าในหนามอยู่เย็นเจ้าเอ้ยอนุสัตย์อยู่ใต้ลุมฝ่าโค้งเขตจักรวาลก็ดีม่วนมามัดคูโตเต็มเผื่อนอาศัยหนามทะเลล่งกินอาบก็บ่บกขาดแห่งย่างหล่นดังเดิมแต่แล้วอันนี้เมื่อนางองค์ตสัสสางโพธิญาณเนื่องหลอกหักห่อหุ่มคนแขนหัวคอปานี่เหลี่ยงทำท่านคนขมอดไผผู้แขนข้างสองขอได้ดังประสงค์แหน่หย่องยานดีเด้ปานี่ตนเองพอสิขอซะนะขานี่ทุกข์หนักหายเคลื่อนขาดเล่นง่ายพะเอ้ยฟุ้งหมู่พ่องสาศูนย์อยู่เดียวดูหายจึงได้จำใจดันเดินเขาเถียวเถือนมาแล้วทุกข์หนักเหนื่อยตาเถ่าลุงเดียวพะเอ้ยผู้ไปผู้มากลับมาขอลูกเท่านั้นพ่อว่าหวังเพิงแก้วลูกประเสริฐดวงดีซื้อว่ามณีโซไซสองเง่าเห็นแจ้งประสันบัดนี้ข้าจะขออย่างเจ้าบังอ่อนสองอ่อนขอให้พระพรเลี่ยงท่านเถายาขีนเดทอนไว้สันเด้พระเวสสันดรก็อ่ะดีใจที่จะได้ให้ลูกบอกว่าฉันต้องการจะให้อยู่แล้วเพื่อสร้างบุญสร้างบารมีว่าอย่างนี้แต่ว่ารอให้แม่เข้ามาก่อนดีไหมเพราะว่าแม่เขาจะได้อนุโมทนาสาธุการว่าอย่างนี้เรานั้นรักลูกของเราเหมือนดวงตาเหมือนหัวใจแต่เราจะควักให้พ่อหวังโพธิญาณว่าสันเหมือนดังเฮาเหมือนดังเฮาจอแก้วดวงตาทั้งคู่ควักพเนตรเหนือในหน้าออกท่านนั่นแล้ววะสันเพราะว่าหักคอแก้วดวงประเสริฐโพธิญาณยิ่งกว่าสองบุตรตาหมื่นคือกองหล่นแต่ว่าเฮาจักพัดไม้ขานั่งพญาไปป่าขะนั่งมาฮอดแล้วตาเถ่าคอยไปนั่นทอนขอให้นั่งเห็นหน้าโมทนาธาตุโลกนั่งเป็นผู้เลี้ยงกินจู่มามนุ่มทานเอ้ยวะสันที่ไหนตอนนี้พระเวสสันดรพูดดีนะน่าเห็นอกเห็นใจบ่หวั่นนางเป็นคนเลี้ยงมากินนมกินจั่วอะไรต่างๆรอหน่อยได้ไหมชูโชคบอกแหมพระเวสสันดรนักบุญใจบาปพอเราออกปากขอทานก็เอ่ยจะให้แต่พอจะให้จริงๆผัดยังยานเมียอยู่เนาะปรารถนาโพธิญาณสังมายานเมียว่าสันสาดที่ใจยิ่งหนิบางเบาคือนุ่นว่าสันแน่มีแต่คิดแคบก่อยสิห้วงหามคู่อันสันแน่บ่ฮอนถ้ำท่านใดบุตรตาบริจาคตั้งหาหยาแถแสนหลานเหลือคนแถเอ้ยว่าสันผู้น่ะมันเก่งขนาดได้ชูโชคมันฉลาดจริงๆเขาเห็นสันดอนไม่ทันมันดักหน้าดักหลังมันอย่างเนี้ยมันเป็นอย่างนั้นจักให้ล่ออยู่ถาพระแม่มาถึงอันนี้เป็นล่างเข็นก่อไฟห้อมห่อนการจะเสียสองกรรมมหาท่านทางประโยชน์ขั้นหักพระผลแล้วท่านให้สิด่วนไปก่อนแล้วว่าสันต้องมาติมาถามไม่ยิ่งมันจะได้ท่านจะเกลือเลยว่าสันในขณะนั้นพระเวสสันดรพูดไปพูดมาก่อนนึกอีกต่อไปจะตีราคาค่างวดให้แต่นี่ก็ตอนลองกันจะเอาไปตีให้เฮ็ดยังเดียวนี่ว่าสันตีให้ตัวว่าสันเดี๋ยวเขามาสื่อเด้ไปหอดเดี๋ยวเขามาเสือเดินเงินให้เจ้าค้ายแพงๆได้มันจึงได้กลุ่มข่าวมาทันโดยเฉพาะยังยิงพอข่อยเป็นพระเจ้าแผ่นดินได้ยินข่าวว่าล้านมาจากนี้จะต้องใช้อำนาจบาดใจยกทัพมาเลยมาให้ก็จะฆ่าเอาทั้งแผ่นดินนี่จะทำยังไงก็บอกว่าเราตีราคาให้ต้องให้ไทยจังนี้ถ้าจะให้ดีได้แล้วก็เอาไปหาปู่เขาหลดไปที่กิ่งกุ้งตุสีพีเทตุดอนู่นรับรองท่านจะไม่ผิดหวังเลยได้ฆ่าได้คุ้นมากถ้าท่านจะไทยคืนไหวเราจะตีให้แพงๆชูโชคบอกว่าวาย จ้านายบ่แม่นพ่อแม่นแม่หินแห่บ่แม่นเงินแม่นคำสิเอาไปจูงไปเห็นหยังก็หาละหนีไปไกลๆเป็นหยังเดี๋ยวเราสิขาดเห็นซ้ำมันไอ้คันที่ท่านกับท่านโลดเป็นหยังวะท่านเด็กน้อย2คนเนี่ยฟังพระเวสสันดรโตคารมกันอยู่กับชูชกก็รู้ทันทีเลยรู้ทันทีก็เลยพากันชวนกันหนีไปซั่นเมื่อนั้นผ่านตอบตามไขหวาดจำใจมันบ่เห็นดีดอมกล่าวกลัวแก่งานซื้อวากษัตริย์นี่เตรียมใจจาหยากจริงเนาะบ่แม่นของรอเล่นล่วงลึงง่ายได้แท้แล้วว่าซั่นเด็ก2คนนี่ฟังพามกับพระเวสสันดรโตตอบคารมกันอยู่ก็เลยชวนกันหนีเลยรู้เท่าทันไว้บ่เป็นการนี่ตายดีว่าซั่นเมื่อนั้น2อ่อนหน่อยหูเรื่องคดีการบิดาหอมหอทําสิท่านเจ้าให้แก่ตาพ่ําเฒ่าผู้จรไผ่พาดด่วนเดี๋ยวนี้ยังบ่เห็นแม่เจ้าสิกินจู่แอวนมแล้วเนาะอันว่า2อ่อนหน่อยย่านซั่นมั่วกะหายไว้ซั่นย่านหลายเลี้ยวดูกันคอยข้านไปหลีหักเที่ยวใหม่ไปบังตัวตันปองน้องพี่เจ้าบังหลีพรมนา2ก็พากันหลีกลางดงคือทงเสียเนาะหาบ่อนตั้งบังเจ้าตั้งแปลนมีแต่บนแปลนลี่บนได้เฮก็เหมือนทูทกใจเห็นสองพี่น้องก็จูงกันไปคานเข้าไปไปบางพุ่มไหนก็เหมือนทูทกจะเห็นอันว่าสองอ่อนหน่อยใบบัวบางแก็บปกคอห่มเสียนเก่าปอติงทวนน้องลงสะเลยพาจึงดึงแขนหน่องลงซาเสียเหล็กถอยหลังลงสู่น้ำหันสนเสียงห้อยทวนน้องไปเถิดชาลีไปเถิดกันหาน้องรักเรารีบไปเถิดเราอยู่ในป่านี้อยู่ตรงไหนก็จะเห็นเราลงน้ำดีกว่าจูงน้องวิ่งไปถึงน้ำบอกนี่น้องเราอย่าเอาทางหน้าลงเดี๋ยวเขาจะเห็นรอยเราหันหลังลงเขาจะเห็นแต่รอยขึ้นไม่เห็นรอยลงก็พากันลงไปในน้ำเอาวารีบังอกบุษบงบังเกล้าเอาแม่น้ำบังตัวเอาใบบัวบังหัวเนี่ยเป็นอย่างนี้อันว่าสองอ่อนหน่อยใบบัวบังเกตปกคอห่มเสียนเก่าบอดิ้งเม่นจักจามไอแถอดเอากันอยู่ย่านพ่อเจ้าท่านไทยแก่ฟ้ามพามฝูงหมู่ปึงปีนปืนหายกัดโตตามสร้างผ้ากันยุดอยู่หนิ่งกลัวน้ำฟังสะเทือนเจ้าเอ้ยไปอยู่ในนั้นพวกปิงนี่มันมากินเนื้ออ่อนๆลอยมากินเป็นฟูงอยู่ในกอบัวสองพี่น้องก็ไม่กระดุกกระดิกให้มันกินเลยน้องเอ้ยการหาอย่ากระดุกกระดิกเดี๋ยวน้ำมันจะกระเพื่อมเดี๋ยวน้ำจะกระเทือนเดี๋ยวพ่อจะเห็นเดี๋ยวชูชกจะมาตามอย่างเนี้ยสองพี่น้องก็อดกั้นอดทนเป็นที่กรรมสุดด้วยดอมอ่อนสองอ่อนถูกหยากห่อนเป็นหนาเวทธนาเด็กสองคนนี้ได้รับความทุกข์มากเลยชูชกมาตัดพ่อพระเวสสันดรหันหน้าหันหลังเอาไปเอามาเห็นเด็กสองคนไม่เห็นเด็กสองคนนี่หนีซะแล้วก็เลยชี้หน้าพระเวสสันดรดูสิพูดกับเราครั้งแรกว่าจะให้พอจะให้จริงๆก็บอกว่ารอเมียพ่อบอกว่าจะให้ทานย่านเมียก็บอกว่าจะตีราคาให้ไปหาสีพีเชตตุดอนพอเราไม่ไปสีพีเชตตุดอนต่อล่อต่อเถียงว่ากันอยู่กับปากว่าตาขยิบมีเล่ห์มีในให้ลุงหนีดูสิไม่มีเลยพระเวสสันดรนักบุญใจบาปเป็นไงเราเชื่อไม่ได้เลยลือสีหลวงโลกอย่างนี้พระเวสสันดรได้อายม้วนต้วนเลยเห็นไหมในที่สุดพระเวสสันดรก็บอกว่าไม่ต้องกลัวถ้าอย่างนั้นเราจะไปตามมาให้ชูชกบอกว่าฉันจะไปเองดีกว่าในที่สุดวิ่งไปตามหาที่นี่ก็ไม่เห็นแต่รอยขึ้นมาจากน้ำแล้วไม่เห็นมันลงมันขึ้นมาแล้วเนี่ยในที่สุดชูชกก็ต้องกลับมาอย่างเก่าเป็นอันว่ายอมหาไม่พบแต่เสร็จแล้วพระเวสสันดรเนี่ยก็ไปตามไปเห็นรอยลูกลงน้ำนี่ก็รู้ทันทีเลยเพราะว่าดูรอยอ่ะดูรอยพ่อเป็นนักปราชญ์ลูกเป็นนักปราชญ์มันก็ย่อมรู้เชิงกันนั่นแหละว่างั้นนะเพราะว่าเห็นรอยนี่ก็รู้รอยถอยหลังลงเพราะมันลงส้นหนักถ้ามันเดินขึ้นมามันก็ต้องมีรอยตีนปลายตีนหนักๆเนี่ยพ่อรู้ก็เลยเรียกให้ลูกขึ้นมาพระจึงห้องเหี้ยเอิญลูกอ่อนมาเมื่อพอถอนสองกุมารสางอยู่เน่าในน้ำมาเมื่อห้องเฮือนเฮาฝิงแดดลูกเอ้ยผ้าน่องจมแซน้ำกลัวหยาดเหงือกงูพอแล้ววะสันมีทั้งปิงตัวหายห้อยคันสิเกิดตุ่มลูกเอ้ยมาพออุ่มเมื่อบานอยู่สบายลูกเอ้ยวะสันพูดดีพ่อก็หวังเพิงเจ้าสองอ่อนบุตรตาเป็นหน้าว่าขี่ร้อยทะเลกวงค้นซัดขวมย่อมมาหน้าเหย่าหยอดลูกจะได้โกรธแข็งแขนเครื่องเถ่าทานท่ามพอทอดประสัดความจริงพระเวสสันดรเนี่ย ท่านก็พูดดีส่วนลูกนั้นก็ไม่ใช่จะใจเจ็บแต่ใจดันได้ยินเสียงพ่อพูดมันอ่อนเหมือนกับที่พึ่งหล่นไฟเพราะว่าลูกที่ดีย่อมเชื่อฟังพ่อแม่ลูกที่ประเสริฐที่สุดคือลูกที่เชื่อฟังจะตกต่ำและย่ำยากลูกที่ประเสริฐต้องถือว่าลูกเชื่อฟังลูกที่จบปริญญาด็อกเตอร์พ่ออ่านหนังสือไม่ได้ยังไม่ชื่อว่าลูกประเสริฐเพียงแต่ถือว่าลูกเก่งกว่าพ่อแม่ถ้าหาลูกคนนั้นยังไม่เชื่อฟังยังถือว่าลูกประเสริฐไม่ได้ต่อให้จบมหาปริญญามาโพสต์ด็อกเตอร์เลขมาไม่เชื่อฟังพ่อแม่ทำให้พ่อแม่เป็นทุกข์ร้องห่มร้องไห้เพราะการพูดการทำของลูกคนนั้นพระพุทธเจ้าไม่สอนว่าเป็นลูกที่ประเสริฐเลยแต่ลูกคนใดเชื่อฟังพ่อแม่แม้จะไม่มีความรู้ไม่เก่งไม่ดีเท่าพ่อแม่ก็ถือว่าเป็นเศรษฐบุตรบุตรที่ประเสริฐที่สุดเหมือนกันหาชาลีได้ยินเสียงพ่อเรียกเท่านั้นก็พากันก้าวขึ้นมาทั้งที่ไม่อยากมาก็ต้องมาพ่อหักตั้งต่อลูกแกนตนแหลกเปลี่ยนโพธิญาณคอยสองบุตรดาอย่าเคลื่อนพระไถ่แขนสื่อว่าสงสารนี่อันนี้จังจำจากลูกเอ๋ยบอนซุกอยู่ล้วนเว้นของขอบเรื่องพอแล้วในตอนนี้แทนที่พ่อจะเห็นใจลูกลูกกับเห็นใจพ่อน้ำตาหลั่งน้ำตาไหลร้องไห้ออกมาไม่ใช่ร้องไห้เพราะปีนเกาะไม่ใช่ร้องไห้เพราะว่าอยู่ในน้ำหอยคันแต่ร้องไห้เห็นใจพ่อเพราะว่าพ่อได้พูดออกมาแล้วต้องการให้ลูกนี้เป็นเรือเป็นแพเพื่อจะขี่ไปโพธิญาณอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณต้องการลูกนี้เป็นเครื่องมือลูกไม่ใช่เจิดใจดำเพราะว่าความปรารถนาของพ่อนั้นเป็นสิ่งที่สูงส่งลูกควรจะต้องเป็นเครื่องมือให้พ่อเนี่ยเป็นอย่างนี้ขอให้โลกแกนไทยเห็นพ่อย่ำพ่อได้ไหมโพธิญาณย่อซอยสู้ข้าวแขกไปตาสางสัพพญูเกือกกอลูกมะมาดซอยหนูย่อให้สีหางไก่พอแล้วมาสักลูกนี่ร้องไห้เลยขึ้นมากราบตีนพ่อเลยนะลูกต้องขอโทษขออภัยให้พ่อลำบากความจริงพ่อเองก็น้ำตาหลั่งไหลเหมือนกันเพราะว่าสงสารลูกเหลือเกินที่จะพัดพากแต่สิ่งที่ปรารถนาที่สุดนั้นก็คืออนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณมันเป็นอย่างนี้อันว่าภาพมโนเถาผีผู้กับเพกมาแล้วขันหักไกพ่อเจ้ามันสิเขียวขาบกินพ่อเอ้ยว่าสันโลกนี่บอกพ่อเอ้ยแต่คนนี้ไม่ใช่คนเป็นผูเป็นผีมาจากภูเขาเป็นยักษ์เมื่อไกพ่อแล้วมันคงจะกินลูกแน่ๆเมื่อนั่นพิตาตานทำหาหนองผีกันหาไปยูรีไม่ห้องแห่งใดสมมาแต่ซาลีแท้ซาลีนั้นก็บังคมเรียกให้น้องขึ้นมาน้องก็วิ่งตามพี่ขึ้นมาและก็มากราบพ่อร้องห่มร้องไห้เพราะว่าปัญหาอย่างตัวเล็กเนี่ยร้องไห้เห็นพ่อร้องไห้ลูกก็ร้องไห้ความจริงพ่อร้องไห้สงสารลูกเหมือนกันลูกก็ร้องไห้สงสารพ่อพ่อก็เลยเอามาให้ชูชกก็มาตีราคาให้แก่ชูชกตรงนี้เราสงสารเด็ก2คนนี้เหลือเกินเพราะว่าเกิดมาเป็นลูกของผู้มีบุญจะต้องทนสร้างบารมีร่วมพ่อเนี่ยท่านทั้งหลายลองคิดดูเถิดการที่จะสร้างคุณงามความดีมันต้องล้มรากฐานทั้งจิตใจลึกซึ้งตั้งแต่พ่อตั้งแต่แม่ตั้งแต่ลูกอะไรต่ออะไรจะเป็นคนดีก็มันต้องมีแบบมีพิมพ์ที่ดีที่งามอย่างนี้อย่างไรก็ตามเราต้องถือว่าชีวิตนี้เกิดมาแล้วไม่ใช่เพียงครั้งเดียวเกิดแล้วตายแล้วตายอีกเป็นอเนกชาติในสังสารวัฏแต่เราควรจะมาพิจารณาว่าหาทางข้ามไปให้พ้นเหมือนพระเวสสันดรลูกของพระเวสสันดรก็เหมือนกันเป็นอย่างนั้นพากโซเกสกีสองปานปืนซ้อนเสียบเสร็จแล้วผิดพุงพุงหอนก้อยไก่เกินกระหายอุกอังแขกท่วมทางมโนในซื้อวโลกีกรรมหักจองเวทเวียนใส่สองสีสอยสายใจเจ้าพอกูเอ้ยทุกหนึ่งมาบ่แล้วสองสำตื่มมาแล้วเนาะอันว่าสองพี่น้องให้ห่อเหี่ยงกันฟุ้มไฟเสร็จหมกตนตามแกมขนขี้หนาบลืมตนตองศอกหนาบแผนกหน่อยว่อนไหวพอตนนี้พ่อก็ร้องไห้ลูกก็ร้องไห้เหมือนกันสะอึกสะอื้นสงสารแต่จำเป็นจะต้องให้เป็นอย่างนี้ส่วนพระเวสสันดร นั้นก็อดไม่ไหวเหมือนกันโทษที่ซัดเจ้ากับสันแดดอมลูกอดบ่ได้น้ำตาหน่อยหยั่งลงแล้วจึงต่างต่อเจ้าพุทธลาศทั้งสองพ่อเอ้ยลูกจงพากันยืนยืนยาว่อนเวียนไห้ให้ลูกเศร้าซาบันิปิตาต่องตีเกณฑ์ขาดคาให้ลูกจำจือแจ่มไม้หมัน อย่าลืมพอเด้อตีราคาลูกบ่ว่าชาลีเนี่ยตีราคาทองพันช่างคำพันช่างถ้าใครยังมาไทยมาทอนไปส่วนกันหาหนึ่งช้างร้อยตัวมาร้อยตัวทาสีทาสาคนชายหญิงชายอย่างละร้อยละเงินคำอย่างละร้อยช่างร้อยช่างตีราคาลูกสาวเนี่ยมากที่สุดแล้วก็ให้ชูชก